ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. پدیات کی دلیل عقلی بیان ہے فزی کر خلق اول د انسان من ولقد خلقنا الانسان او یقینا پیدا کړ دی مونږه انسان ونعلم ما توسوس به نفسه او په یو مونږه ما فق زبانی توسوس به نفسه چې اوسوسیه چې ده تنفسته ده الله تعالی وي ستا په لکه چې کوم اوسوسی راځي نو زه فق باندې پویګم. په حدیث کې راغلی دی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت تا وسوسے معاف دی سو پوری پاغی بانی پا جب بانی تکلم نہیں کرے او سو پاغی بانی عمل نہیں کرے نو وسوسے دی امت تا معاف دی چا پدل کی خبر راشی خوا خبر بانی خلن دا خوزولی یا دا چا پدل کی دی بل گناہ تا وسوسا راشی خلی کی ناغای کرے ندا نو دی بانی دا انسان نرانی ولی کی وسوسه چون کی سیزونه درې دی یو نفس د انسان دی سورۃ الکهف درې پندوستم نمبر آیت کې تیر شوی دی. دویم شیطان جننی شیطان نازیو انسان ته وسوسه اچي او دریم شیطان انسی دا په آخري صورت کې راشي من الجنه والناس دا وسوسه اچي. الله تعالی دې مونږ او تاسو سره درې ورنه بچو سات. ولقد خلقنا الانسان يقينا پیدا کړ دې مونږه انسان ونعلم ما توسوس به نفسه او په یو مونږه فاغه باندې چوسوسیا چې د تنفس ده ونحن اقرب الیه او مونږه ډیر نږدې یو دته من حبل الورید د مری درګنه چې زلته کم رګ رسیدلې دی الله تعالی وي زر ته دا غینم زیات نږدې ما. مبصرین لیکلي د آیات ته متشابهاتونه دي غوره خبره ده بس الله تعالی په دې باندې ډیر زیات خفویږي د دې په ظاهر باندې به ایمان لرو. الله تعالی وي جتا ته نږدې ما د رګ د مرای نه چې هغه رګ چې هغه زړه ته رسېدلې اذ یتلقى المتلقیان کله چې راخلی المتلقیان هغه دوه ملائک راخستون کې عن الیمین د ښی طرف نه او عن الشمال د چپ طرف نه قعید ناس دی. دې آیت کې الله تعالی حال د کرام کاتبین ذکر کوي د پاره د باس بعد الموت که چرته قیامت نه راتلی الله تعالی بیا ستاسو سره ملائک کلی مقرر کړی دي یو ښی طرف ته یو چپ طرف ته هغه عن الیمین و عن الشمال د ښی طرف والا کوم ملائک چې دي په روایت کې راغلی دي چې دا دوه ملائک د ورځې دي او دوه ملائک د شپې دي د مازیګر د هغې ډیوټي بدلیږي دوه ملائک د سحر راشي د سحر د مانځه په ټیم کې د مازیګره پورې هغه لیکل وکي د ښی طرف ملک چې دی هغه نیک اعمال لیکي او د چپ طرف کوم ملک چې دی هغه بد اعمال لیکي د انسان او د ښی طرف د امین د په چپ طرف باندې هغه چپ واله چې کم څه لیکي نو اول د ښی طرف واله نه اجازه توغاړي وایي دا زه ولیکم که نه هغه ورته وایي چې هغه ولیکه یا وایي مه لیکه بس هغه بیا نه لیکي هغه پې امینه ده هغه مشره ده. الله تعالی وی تاسو وای چې قیامت نه راځي که قیامت نه راتللی نو الله تعالی دغه ستا سره دغه دوه ملائک کلی مقرر کړی دي چې یو دوه د شپې راځي دوه د ورځې راځي هغه ستاسو اعمال لیکي نشاره شول دی ته چې دا قیامت راځي دا ټول اعمال دا ټول ویلونه دا ټول کیسونه به تاسو راوځي. اصل کې تاسو ما پرونه ویل دا اخرانی سپاری دي او اخرانی روجی دي که په دې اخرنۍ روجو کې او پر اخرنۍ سپارو کې چې را ټول قرآن وویلی شو اوس هم مونږ او تاسو ته قیامت رایاد نه شي الله راته رایاد نه شي خپل په نیکو او بدو اعمالو باندې سوچ ونه کړو. نو د الله تعالی پیغمبر ویلی دي چې روژه تیره شي اخرنۍ او دته معافي ونه شي نو جبریل علیه السلام خیرې وکړلې چې الله تعالی دې دغه انسان تباه کړي او نبی صلی الله علیه وسلم پی امین وایه الله تعالی زموږ ګناهونه معاف کړه. اذا تلقى المتلقيان کله چې راخلی هغه دوه ملائک راغستون کې عن الیمین د ښی طرف نه او عن الشمال او د چپ طرف نه قعید ناس دی. د دې کې د قعید نو مراد یعنی د هغې سره لزوم مراد دی ناس دی قعید نو مراد لازم کیدل او مرګری کیدل تی مراد دی یوازې دا معنی مراد نه چې بس هغه ملائک چې ناس دی نو ملائک کیناستل او ته دې بل طرف ته لاړې نو هغه په بل ځای کې ناسي سه انتظار به کیسه نه نه قعید نه مراد چیرې دا کنایه د لزوم نه که ناست دي که ولاړ دي او که هر څه دي خو دا ملائک ته دي انسان سره دا لازم دي. ما یلپیزو من قولین نراو باسی دا انسان دا خلینا پا خپل اختیار بانی من قولین سوینا دا یو ٹکی من تو ہے من قولین وینا پا اختیار بانی زکا چی که دا انسان دا خلینا بی اختیار کم خبر ہو جی یا پا حالت دا بی اوشی کی ہو جی نفاغی بانی انسان دا ماخوز نرے نرانی ولی کی پاغی بانی ما یلپیزو من قولین نو باسی انسان دا خلینا پا خپل اختیار بانی من قولین سا خبر الا لدیه مگر داغ پخوا کی رقیبن اغا سوکی کون کی ملائک عتید تیار دی بس دا سر تیار ملائک دی اغلی کی مونگا استاسو مونگا استاسو بکار دا چی دا خپل خلو لگ سوچو پکر مونگا اوکو چیز مونگا استاسو را دی خلینا دا سر آوزی اسی استاسو خبر اکوما دو دری کسان دی پینزه کسان دی مجلس کی و خبری کئی بس دا دا زان خبر ندی او دی دا چا موبایلی خود دی ریکارڈنگ یو تی خود دی بیا د مور او پلار دی او استاد دی او یا امیر دی او مسول دی او مشر سړی دی اگر راشی دی پینځه وانه ته وای چې راشی تاسو کینې دیو چې سویلی جوغې ویلی او غو موبایل په منځ کې کی دی غو ریکارډینګ او دی ته واوري دا انسان وې څنګه په حالت کې نو چر دین سړی یریږي چا سينه چارا نه ریکارډینګ کړی او سړی په دنیا کې خپل واپس په خبرو باندې شرمېږي نو چې دا د الله تعالی ملائکې لیکلي او بیا په قیامت کې ستا مور او پلار ستا استادان ستا عمرا مشران او ستا پیغمبران هغه ټول حاضری د الله تعالی ملائک حاضری د قیامت ورځی او د الله تعالی په دربار کې انسان ولاړی او سخت ورځی او بیا دا کی سونه سړی سره وستر شي دا دی ویلی دې ذکر خندا کړی دا دې ذکر جړه کړی دا داری تلاوت کړی دا دی غیبت کړی دی او داری چغلی کړی دا دا دی دا بدی کمزلی کړی دی داری خیری کړی دی دا ټول بل برا وستر کی الله زمونږه حفاظت وک ما یلفظ من قول نو باسی دغه انسان د خلینا په خپل اختیار باندې سو خبره الا لدیه مگر دغه په خوا کې رقیبا سوکی کون کی ملائکه عتید تیار دی وجا سکرت الموت بالحق ذالک ما كنت منه تحید تخویف ذکر کې الله تعالی حالت د نزغې خپل د ځن کدن حالت وګوره وجا سکرت الموت او راغ لغه سختی د مرګ بالحق فرشتیا باندې دیکھ په عبارت کی تقدیر دے او قال له نو ده تور زن کدن په وخت کې ویلې شي ما كنت منه تحید دا هغه چیز دی چې ته داغینه تختیدلې ته خوردینه تختیدلې دا تا نه مانه اوس دا سکرت الموت دا مرگ سختې د باندې راغللی حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم د نزع په وخت کې دا وین زن کدن په وخت کې لا اله الا الله ان للموت سکرات اللهم اعني على سکرات الموت نبی علیہ السلام بدا دعا کوله و الله تعالی د مرګ غ سختي په ما باندې راغللی د الله تعالی پیغمبر وای و الله تعالی زما سره د مرګ په غسل گو باندې د مرګ په سختو باندې الله تعالی زما سره امداد وکا د الله تعالی پیغمبر وای و جا سکرت الموت بالحق او راغلی غ سختي د مرګ بالحق په رښتیا یقیني ذالک ما كنت منه تحید او بلشی دا هغه چیز دی چې ته دا غینه تختیدلې نو واستې چرته تختیزه واستې او تختزه نشي تختیدلې دینه ونه په خپې سوری او پوکې وکړلې شي په شپې لکی ذالک یوم الوعید او دغه ورځ د عذاب ده ذالک یوم الوعید د دې آیات نه ورستو تر دیرشم آیات پورې تخویفی اخروی تفصیلی بیانی د قیامت حالات بیانی و نو په خپې سوری او بوکې بوکل لشي په شپې لای کې ذالک یوم الوعید دا غورز د عذاب ده د دین مراد نفخه ثانیه ده اسرافیل علیه السلام په شپې لای کې دوه ځله پوکې کوي یو د دنیا دورانی دوه لپاره چې قیامت قائم شي او دویم د دوباره ژوند کې دوه لپاره او په حدیث کې راغلی دوه شپې لو په میند کې سلویخ کاله پاسیله نو بس په حدیث کې راغلی دی چې اسرافیل علیه السلام دا غینی ولا د شپېلېنی ولا خلیته او وګې خو درې الله تعالی ته متا یو عمر چې کله به ته حکم کیږي بس پای کې شپېلې وکي پاغه کې و پوکې وکي بس هغه دنیا چې رټوله وخت مش قیامت براشي وجات کل نفس معها وجات اورا بشي کل نفس هر نفس معها دا غي سره سائقون چلون کې و شهید او گواہی کون کې وې دا هر یو نفس چې میدان محشر ته راځي نو ماها سائقون و شهید دا دین و مراد دو ملائک پی مراد دی میدان محشر طرف تا دا انسان راولی ماها سائقون دا دین و مراد چا شده یو قول لمبسرین داره چی سائقون و مراد ملائک دا اللہ تعالی تی مراد دی دا ملائک دی او دا شهید نمراد چی ری اندامون دا انسان تی مراد دی دویم قول لمبسرین داره چی دا دین مراد عملنامی تی مراد دی دا اللہ تلا ملائک دی اغب دی انسان دا غطر آولی میدان محشر تی بیر آولی میدان محشر تا او بیا دا جنتیانو سر با سائق لار چی جنت تا جنت تا بیبوزی او کم چی جهنمیانی نورست وراشی سورت الرحمن کی وراشی پا یو خضو بین نواسوی والا اقدام اللہ تلا بوی چی وی نیسی نو یو ملک بیر خپو طرف نو نیسی او بل بیر سر طرف نو نیسی او جهنم تبیو دار کی و جات او رابشی و نفی خپی سوری او پکی بوک للیشی پش پیلی کی ذالک یوم الوعید دغه ورځ د عذاب ده و جات کل نفس او رابشی هر نبس معها دغه هر نبس رسای قون چلون کینی شلون کینی و شهید او گواهی کون کینی اس نن سوا اعمال خو عام دی چې چا سوک للا خدا لاسونه به گواهی وکي خپې به گواهی وکي دا سترګې به دې الله تعالی بندې کړي دا غوږونه به دې الله تعالی بند کړي دا لاسونه اندامونه به دې خبرې وکي لقد كنت في غفله من هذا يقينا توي لقد كنت في غفله يقينا توي فغفلت کی من هذا ردينا فكشفنا عنك غطائك نلری کړی مونږ ستانه پردېستا اوس دې سترګې کولاو شو لیکنه من هذا دا مجموعه ټول د حالاتو نه تغافل وي ستا چرته دی یوه ورځ دا سوچ کړی و چې په اسرافیل علیه السلام په شپیلۍ کې پکې وکړي دا ټوله دنیا به ورانه شي بیا به دوباره قیامت چیرې قائم شي په دې کې یو چرته سوچ کړی لقد كنت فی غفلة من هذا دا سوچ به خو تاله کولی چې چرته د دکان نه وزګار وې چرته د پټي نه وزګار شوی چرته د غواګانو د ګډو بیزو نه دې وزګار شوی او چرته د ډریورۍ نه د نورې مردارۍ نه دې ته وزګار شوی د دې لپاره خو د مسلمان سره سوچ نشته کنه مسلمان خو که سوچ کوي نو ټوله ورځ د دوکانداری د پوله پټي او د مزدورۍ د دیاړې د روپو د زیاتولو او د خېټې ډکولو د دې لپاره لګیا دی د دې سوچ ته خو مسلمان نه وزګار لقد كنت في غفلة يقينا توي په غفلت کې من هزار دي ټولو حالاتو د آخرت نه وکشفنا عنك غطاءك نو لری کړی مونږ ستانه پردستا ستا د سترګو پردی لري شولی وسته په خپل غ حالات ولیدل فبصرو کل یوم حدید نو نظر ستا نن ورځ ډیر دی تیز دی نظر دی خو تیز شو کنار څه دی ولیدل وقال قرینه هذا ما لدی عتید وقال قرینه او بوی مرګری ددا هذا ما لدی عتید دا هغه چیز دی چې زما سره تیار دی مراد درې نه څوک دی قرینوهونه مراد څوک دی مبصرینو لیکل دی مراد درې نه کرامون کاتبین ملائک تی مراد دی هذا ما لدی عتید کله چې قیامت ورځ شي میدان محشر شي نو ستا هغه کرامون کاتبین ملائک چې ستا اعمال یې لیکلي دي ته به په میدان محشر کې د الله تعالی مخې ته ولاړې بلبر افسره وباسي وایي دار واخله څه چې کړی دي دا واخله شپیت کاله دیرش کاله اتیا کاله نو وقار قرینه او بای مرگری دادا هذا مال دی عتید دا غسیز دی چیز ما سره تیار دی عمل نامه دی واخلا دا تی مراد دی دویم قول لمبسرین داره چی دا قرین نمراد پده که شیطان تی مراد دی او دا عتید نمراد داره چی کم اعمال تا دا جهنم دا پار تیار کردی و شیطان بوتووی پا قیامت که شیطان با میدانی محشر تراشی وقال قرینه او وبوی مرګره د چدی په دنیا کې مرګرتیا کړی و هغه به تسوی هاذا مال دی عتین وس دی جهنم ته وګوره او د جهنم د پاره چې تاسو تیار کړی زما په وسوسه باندې دغه تیار دی وسیر سو وګوره دا به تسو کوي دا وته شیطان وای او یا مراد تن ملائک د الله تعالی دی کرام کاتبین القیافی جهنم کل کفار عدین د دې په عبارت کې تقدیر دی وقالو او به لشی او به الله تعالی القیا او غرزوی ای دو ملائکو القیا تسنیه ده دین مراد اغه دو ملائک تی مراد دی سائقون و شهید چی یو به گواهی کین او انسان براکاگی او سورت الرحمن کی براش یو به د خپونه ونیسی او بل بیر سر نه ونیسی القیا او بلشی یا او بو الله تعالی او غردوی فی جهنم په جهنم کی کله کفار عنید هر کوبر کون کے عنادی عنید چې الله د الله د دین سره زده او عناد کړي مناع للخير من کون کے او د خیر معتدین مریم معتدین د حدود شرعیه او نتیرتون کے او مریم او شک والو مناع للخير د خیر نو مراد توحید د الله تعالی دی سنت د نبی صلی الله علیه وسلم دی قران کی مراد دی انفاق پی سبیل الله تی مراد دی دی توی زوال مزل پا خپلم گمراهو او نور خلق ام گمراهی ترابلل دا اللہ دا کتاب نه خلق منکول دا قرآن او دا حدیث نه خلق منکول دا انفاق پی سبیل الله نه خلق منکول او معتدین پا دی که اشاره دا حقوق العباد تا دا بندگان و حقون ام زائی کریو او مریب او شک کون که او یا دوی مانا دا متعدیره شک چون که او دا خلق و بزرون که چه چه بود اللہ تعالی کتاب آوری دا دا غی پدل که وی شکوک شبات چول یار وی دا تحریکیان چی دی وی دی دا قرآن ما آوری الکه دا زمون قرآن نره دا اللہ قرآن دی دا طول مسلمانانو کتاب دی دا هدایت دا پر علی گره دی یا دا مجاهدین فبارکی یار وی دا دا عیسای چالونه دی گره دا دیر دی توک دی دی دی بانه ارسوک نپویی د خلق بزرونه کې پخپلم د سړی شکیو نو نور خلق بزرونه کې شبهات او وسوسه تعنونه ګردول په اهل حق باندې یاره وي ته پته راکنه مړه دیول خدومره شی مال راضی کنه خو یار څه پته نه لګی چې دا به د وسه چل کې نو د خلق بزرونه کې د حق برسو مبارک یا د حق په واره کې شکوک او شبهات پیدا کول دا کار بده کو الذی جعل مع الله الهن اخر هغه چې ګنی داد الله تعالی سره حقدار د باندې گیبل فلقیاه په العذاب الشدید نو واچوي د لره په عذاب سخت کې په سخت عذاب کې اور واچوي قال قرینه ربنا ما اطغیته ولکن کان فی ضلال بعید دی آیات کې د ذکر کې کې قرین خبره دین مراد هغه شیطان تی مراد دی وقال قرینه او وای مرګره د چ په دنیا کې رده سره مرګرتیا کړی و ربنا ای رب زمونږه ما اطغیته نه دی گمراه کړی ما دل را ولیکن کان فی ضلال مبین لیکن دی او په گمراهی ښکاره کې فی ضلال بعید په گمراهی لري کې د حق نه الله دا خو سما نه دی گمراه کړی الله تعالی په خپله بده کې خاره خو دا خو پخپله گمراه کېده ما او ته صرف وسوسی اچولی نور دی کې قرآن کریم کې الله تعالی دغه ذکر کړی دی شیطان به دا وایي چې زما په تاسو باندې څه وس خو نه و ما را په څه رنګې خو نه و راخیستې صرف د ته ما وسوسی اچولی وي زما خبر دی ولی منله قال ابو يا الله تعالى الله تعالى اس فیصله کی لا تختصموا لدي يا جګړې مکوې زما په مخ کې زما په خوا کې اوس جګړې مکوې وقد قدمت اليكم بالوعيد او حال دا چې مخ کې خبر درکړې ما تاسو ته بالوعيد دعزم وقد قدمت اليكم ما مخ کې خبر درکړې او تاسو ته بالوعيد دعزم نو سره جګړې مکوې ما دا فیصله کړې و چې چا د شیطان خبره ومنله او سو گمراه شوه دي د قران او د حديث خلاف کړې دي نو زما پیسره دار چې هغه ته عذاب ورکړل کیږي نو ما یبدل القول لدی نشي بدلیدلې وینا لدی زما په خوا کې یعنی ما چې کوم وینا کړی دن په هغه کې تغییر او تبدیل نه راځي و ما انا بظلم للعبین او نه ما ظلم کوون کې په نگانو باندې هیڅ ظلم کوون کې نه ما بس چا چې سکړی دي نو هغه ته وداغي موافق جزا او سزا ملويږي کچا ښه عمل کړی دی نو هغه ته وخه نتیجه ملوي که چا بد اعمال کړی نو هغې ته به بده نتیجه میلاو شي زه ظلم به چا باندې نه کوم الله تعالی به دغه اعلان وکړي.